और रिश्तेदार को उसका हक दो और मिस्कीन और मुसाफिर को उनका हक और अपने माल को बेहुदा कामों में ना उड़ाओ।